Teatrul Național Radiofonic pentru Copii prezintă în premieră Hai, surioară! Mai joacă-te cu mine! Nici nu mă gândesc să mă mai joc cu tine! Dar de ce? Pentru că tu vrei să câștigi numai tu, de fiecare dată. Păi, dacă sunt cel mai bun? Nu ești cel mai bun de fiecare dată, dar tu nu vrei să recunoști, pentru că nu-ți place să spui adevărul. Și ești un închipuit! Nu-i adevărat! Ba da! Nu-i adevărat! Ba da! De fiecare dată câștig pentru că... Pentru că... Știu să joc. Știi să te lauzi și nu vrei să vezi adevărul. Ba nu. Ba da, îți place să te minți singur. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Hai, las odată cartea aia și joacă-te cu mine. Nu vreau să mă joc, lasă-mă în pace. Acum vreau să citesc. Aha, vezi că și tu vrei ceva. Da, dar eu vreau să aflu lucruri noi din cartea asta. Da, ce fel de carte e? E o carte cu povești. Păcat că nu ai răbdare să o răsfoiești și tu. Eu n-am timp de citit. Eu vreau să mă joc. Da, uite că acum mă plictisesc de unul singur. Și afară plouă și e târziu. Da, bine, bine, o să mă joc cu tine. Numai dacă citim împreună o poveste. Ce fel de poveste? O poveste despre hainele cele noi ale împăratului. Hainele cele noi ale împăratului, de Hans Christian Andersen. Scenariul Mihai Lungeanu. Stai puțin, cum adică? Împăratul avea și haine vechi? Nu, dar împăratul din poveste avea numai haine noi. Era aproape obsedat să schimbe hainele cât mai des. Nu se mai sătura de hainele sale, așa ca alții, în care nu se mai satură de joacă și de jocuri. Nu te mai lega de mine! Hai, spune mai departe! Îi plăceau atât de mult hainele pe care le purta și pe care le schimba cât de des putea, încât toată lumea, dar absolut toată lumea... Care lume? Și cum adică toată? Adică slujitorii și curtenii de la palat, ba chiar și locuitorii împărăției. Adică toți supușii lui? Am înțeles. Ei bine, toți supușii se întrebau îngrijorați, deși nu prea aveau curajul să o spună cu voce tare, ce se va întâmpla oare cu împărăția lor. Atâta timp cât împăratul nu se preocupa decât de hainele sale și nu voia să audă altceva decât de oglinzi, de modă, de croitori vestiți. Adică era pasionat. Nu era doar pasionat, era obsedat, avea o preocupare bolnavă pentru hainele lui personale. Pe unde umbla avea numai oglinzi în care îi plăcea să se uite, să se vadă, să te admire. Păi, și nimeni nu îi spunea nimic? Nimeni. Toți curtenii îl lăudau. De ce? Pentru că așa își apărau interesele lor personale, deși știau cu toții că nu e bine pentru soarta țării și că obsesia asta pentru haine noi îi va face mai mult rău decât bine, ceea ce s-a și întâmplat. Cum? Ce s-a întâmplat? Hai, spune acum, dacă ai început. Vrei să asculți povestea împăratului și a hainelor lui cele noi? Da, vreau, dar mai repede, că nu am timp și vreau să mă și joc. Ai răbdare și ascultă. Ai multe lucruri de învățat din această poveste. Bine, hai, dai drumul odată. Probabil că și povestea asta începe ca toate poveștile cu... A fost odată ca niciodată. Ei bine, povestea asta începe așa. Era pe vremuri un împărat căruia îi plăcea așa de mult să fie îmbrăcat frumos și elegant și să aibă mereu haine noi, încât își dădea toți banii numai pe îmbrăcăminte. Pentru că îmi plac atât de mult aceste haine noi? Le voi socoti cele mai importante lucruri din viața mea. Le voi considera ca fiind de neprețuit, așa încât merită să dau oricâți bani pentru a avea cele mai elegante și mai scumpe haine. S-a întâmplat și nimeni nu mă poate opri să fiu mereu la modă, îmbrăcat cel mai frumos. Împăratul nici nu se mai ducea la sărbătorile unde se afla lume multă, adică la paradele militare sau la teatru sau la plimbările prin marile parcuri din oraș, decât pentru a-și arăta hainele cele noi și foarte, foarte scumpe și pentru a se lăuda cu ele în fața tuturor, iar slujitorii și curtenii îl lăudau fără încetare, care mai de care mai tare! Oh! Strălucitor! Magnific! Uluitor! Extraordinar! Nemai văzut! Nemai văzut! Fără egal! Inimaginabil! Extraordinar! Împăratul nostru avea câte un rând de straie noi pentru fiecare ceas al zilei. Aha. Și așa cum se obișnuiește să se spună despre orice împărat că acum înălțimea sa e ocupată, tocmai stă la sfat cu miniștrii lui, așa și despre împăratul nostru se spunea mereu că înălțimea sa e ocupată, tocmai își probează niște haine noi. Și asta se întâmpla pentru că îmbrăcatul hainelor făcute anume pentru a provoca admirația celor din jur devenise îndeletnicirea lui favorită de fiecare zi. Minunat! Fără egal! Inimaginabil! Extraordinar! Și nu s-a plictisit niciodată de atâtea laude? Nu, pentru că mereu avea de jur împrejur o mulțime de admiratori care să-i laude fără încetare veșmintele împărătești, chiar dacă veșmintele împărătești nu erau întotdeauna pe măsura laudei. Aha, împăratul era un lăudăros și slujitorii niște mincinoși. Exact, ai înțeles foarte bine. Ei, în orașul cel plin de viață și de prilejuri de sărbătoare veneau și o mulțime de străini. Într-o bună zi au poposit acolo și doi pehlivani, care, aflând de obiceiurile locului, se dădură drept țesători și începură să se laude peste tot că ei știu să țeasă un material frumos cum nu se mai află altul pe lume. Noi știm să facem hainele cele mai frumoase de pe pământ. Le facem dintr-un material special, cum nu s-a mai pomenit nicăieri pe lumea asta. Hainele făcute de noi nu au asemănare. Sunt cele mai extraordinare veșminte care pot exista. Auzi, dar ce înseamnă cuvântul pehlivan? Păi așa li se spunea pe vremuri șmecherilor, adică celor care nu voiau decât să se distreze pe seama naivității celor din jur. Li se mai spunea și șarlatani sau excroci sau chiulangii sau mincinoși. Am înțeles. Foarte urât din partea lor. Pe sigur că da. Așadar, croitorii noștri, cei mincinoși, se tot lăudau cu meșteșugul lor. Spuneau tuturor că desenele lor sunt cele mai frumoase. Cele mai frumoase! Sunt nemai întâlnite! Sunt nemai întâlnite! Și fără de pereche! Și fără de pereche! Adică inimitabile, nu? Exact! Culorile noastre sunt neasemuite și fără egal și unice! Culorile noastre sunt neasemuite și fără egal și unice! Adică fără concurență, nu? Exact! Bravo! Îmi place că ești atent și că încerci să înțelegi câte ceva din povestea noastră. Hai, povestește mai departe! Materialul din care croim noi hainele are o însușire minunată, pe care toți oamenii necinstiți sau care nu sunt potriviți pentru slujbele pe care le au sau le îndeplinesc prost. Și toți cei care sunt proști de dau în gropi și mărginiți la minte nu pot să le vadă. Hainele pe care le facem noi nu pot fi văzute de oricine. Ele arată numai adevărul. De aceea sunt atât de nemaipomenite. Da. Așa de mult și de tare și tot lăudau Marfa, încât vorbele lor au ajuns și la urechile împăratului. Aha. Care imediat a devenit foarte curios și foarte interesat. Strașnice haine mi-aș putea face din materialul acesta special și nemaipomenit. Cu hainele astea noi îmi voi putea cunoaște mai bine supușii și voi putea să aflu care dintre slujbași împărăției nu sunt potriviți pentru slujbele pe care le au și care dintre ei sunt proști și care sunt deștepți. Da, îmi trebuie neapărat această stofă magică. Numai decât trebuie să-mi fac niște haine noi. Numai decât haine noi. Și uite așa, cei doi șarlatani care se dădeau drept croitori au fost chemați imediat la palat. Acolo, după ce iar s-au lăudat cu ceea ce știu ei să facă, au primit tot ceea ce au cerut și mai ales câți bani au cerut. Și au fost angajați să lucreze la materialul din care urma să se croiască hainele cele noi ale împăratului, știu! Avem nevoie de o sală mare unde să putem întinde țesătura. Avem nevoie de două războaie de țesut ca să meargă treaba mai repede. Și atenție, să nu ne deranjeze nimeni cât timp lucrăm. Țesătura noastră este foarte delicată și fragilă. Și special. Cei doi mincinoși și lăudăroși s-au așezat în fața războaielor de țesut și s-au prefăcut că țes, dar bineînțeles că nu țeseau nimic. În schimb, nu conteneau să ceară materialele cele mai bune. Avem nevoie să ni se aducă mătasea cea mai subțire. Avem nevoie să ni se aducă fire din aurul cel mai bun. Acele de cusut să fie cele mai scumpe. Farfece noi din cele mai ascuțite. Dar cum le primeau? Cum băgau mătasea și aurul în buzunar? Apoi se prefăceau că lucrează la stativele goale, mânuind prin aer acele și farfecele până noaptea târziu. Bine, dar nu s-a prins nimeni că cei doi croitori erau mincinoși? Nu, pentru că nu dădeau voie nimănui să intre în sala cea mare în care se prefăceau ei că lucrează. Da, nici împăratul nu avea voie? El avea voie, dar nu îndrăznea, pentru că, de fapt, împăratului i se cam făcuse frică de materialul din care croitorii îi făceau hainele. Mă întreb oare unde ori fi ajuns cu țesutul la acea minunată stofă cu care s-au lăudat? A trecut ceva vreme de când s-au apucat de lucrat și sunt tare curios să văd cum arată materialul din care vor fi făcute hainele mele cele noi. Mă tot gândesc la faptul că toți cei care sunt proști sau nu sunt pregătiți și potriviți pentru slujba pe care o au, nu vor putea vedea stofa cea minunată. În ceea ce mă privește, eu n-am nicio teamă. Totuși, poate că ar fi mai bine să meargă mai întâi altcineva să vadă cum stau lucrurile. Da, de ce era frică împăratului? Pentru că tot orașul știa deja ce putere ciudată are stofa și pentru că fiecare dintre locuitori era curios și nerăbdător să afle cât de nepotrivit în slujbă sau de prost este vecinul său. S-o trimit pe sfernicul meu cel bătrân să vadă ce au lucrat țesătorii. E un om cinstit și de încredere. El poate mai bine decât oricine să judece stofa aia, fiindcă se deosebește de toți și prin deșteptăciunea și prin vrednicia lui. E un ministru înțelept și nimeni nu-și îndeplinește slujba mai bine ca el. Pe el am să-l trimit. Și iată că, într-o seară, bătrânul sfetnic intră cu sfială într-una din sările cele mari ale palatului, care fusese oferită croitorilor și în care cei doi lucrau la materialul pentru hainele cele noi ale împăratului. Se aștepta la ceva cu adevărat deosebit, pe măsura promisiunilor croitorilor. Adică a laudelor lor mincinoase. Ai dreptate. Și pe măsura așteptărilor împăratului. Dar când ridică ochii spre a se minuna de ceea ce vede, îi văzu doar pe cei doi hoțomani care stăteau mândri nevoie mare în fața unor războaie de țesut goale. Degeaba mă uit eu cu atenție, că nu văd nimic. Deocamdată să nu spun nimic nimănui. Da, poftiți, excelența voastră! Apropiați-vă! Veniți mai aproape, nu vă sfiiți! Cum vi se pare desenul? Cum vi se par culorile? Vă place materialul nostru unicat? Vă place modelul nemai întâlnit pe care l-am ales? Bătrânul ministru își tot învârtea ochii prin încăpere. Își pusese chiar și ochelarii, dar degeaba. Nu vedea nimic. Pentru că nu era ceva de văzut. Ce șmecherie! Doamne ferește! Oare sunt eu chiar atât de mărginit? Ori te pomenești că nu sunt vretnic de rangul meu, de funcția pe care o am, aceea de cel mai bun ministru al împăratului. Nici în ruptul capului nu trebuie să bănuiască cineva una ca asta. Nu, nu voi spune nimănui că stofa asta este totuși invizibilă pentru mine. Dar spuneți, excelența voastră, ce părere aveți? Cum vi se pare? E minunată! Nici nu se putea face una mai frumoasă decât aceasta. Ce desen! Da! Dar ce culori! Împăratul va fi foarte mulțumit. Minunat, minunat! Asta ne bucură grozav! Vă rog să priviți și aici. Uitați aici. Unde? Unde? Aici, la aceste desene nemaivăzute. Și aici, și aici, excelență, la aceste culori. Unde? Aici, uite. Da. Nemai întâlnite. A, da, sigur. Cei doi șmecheri se tot învârteau și ei tot arătau ministrului numai desene și culori închipuite, lăudându-le însă în fel și chip. Mai pomenite! Da. Nemai întâlnite? Aha. Absolut deosebite! O, sigur! Nemai văzute! Absolut unice! Da. Și fără egal! Da, sigur! Deși amețit de explicațiile celor doi croitori, care mai de care mai guraliv și mai convingător, bătrânul ministru se arăta foarte interesat și îi asculta cu mare atenție. Păi, de ce îi mai asculta dacă văzuse că nu era nimic de văzut? Pentru ca să-i poată povesti împăratului cu toate explicațiile lor. E clar, trebuie să-i spun și împăratului numai decât ce? Că tot ce am văzut e foarte frumos. Așa. Niște desene deosebite, da, și niște culori minunate, da, îi voi spune că ce? Îmi plac foarte mult. Așa să și faceți. Să-i povestiți tot ce ați văzut. Dar să știți că noi mai avem nevoie de bani. Chiar de foarte mulți bani. Pentru materialul cel nou. Avem nevoie și de mai multă mătase. Din cea mai scumpă. Și de mai mult fir de aur. Din cel mai bun. Bine, o să aveți tot ce vreți. Mă duc să-i spun împăratului. Ura! Și tot, dar absolut tot ce au cerut cei doi croitori mincinoși și lăudăroși, au primit. Dar tot ceea ce au primit, au băgat în buzunarele lor. Iar de lucrat, se făceau doar că lucrează. În fața războaielor de țesut, care rămâneau mereu goale. Exact. Păi, normal, dacă nu puseseră pe ele nici măcar un capăt de ață. Păi da, pentru că nici nu-și propuseseră vreodată să lucreze ceva. După un timp, împăratul, nerăbdător să vadă totuși cum arată materialul pentru noile sale haine, cu care se lăuda deja la toată lumea, deși nu le văzuse niciodată cu ochii lui, trimise în vizită un alt slujitor credincios, care să afle dacă cei doi croitori mai au mult până să îi isprăvească lucrul și să vadă cum arată materialul cel nou și atât de mult lăudat. Dar și acestui slujitor îi se întâmplă același lucru ca și ministrului. După ce s-a uitat, și iar s-a uitat, și și-a și pus ochelarii, a constatat că, deoarece pe războaiele de țesut nu era nicio urmă de țesătură, nu putea să vadă nimic. Nu-i așa, excelență, că e minunat modelul acestui material? Nu-i așa, înălțimea voastră, că sunt frumoase desenele astea? Nu sunt oare culorile acestea strălucitoare și nemai întâlnite? Nu este oare acesta cel mai împodobit material. Nu văd nimic. Dar nimic. Nu știu ce să înțeleg. Deși nu văd nimic, eu prost. Nu sunt ca, nu sunt prost. Hai de mine, te pomenești că nu-i fi vrednic de locul meu. Ia să iau eu bine seama la ce spun, ca nu cumva să mi-l pierd. Ei bine, acest material este într-adevăr cum încântător. Minunată alegerea desenului și excelentă potrivirea culorilor. Îi voi transmite împăratului că ce este de o frumusețe neînchipuită, nemai văzută, nemai văzută. Ura! Alt slujitor mincinos, ca și acei croitori, care de fapt nici nu erau croitori. Întotdeauna o minciună atrage după ea alte minciuni și odată prins în ele, nu mai pot spune adevărul niciodată. Săracul împărat, nu era nimeni să-i spună și lui adevărul? Ai răbdare! O să asculți povestea toată. Poate că împăratul nici nu dorea să afle adevărul. Atât de mândru și de orgolios și atât de plin de sine însuși cum era, în sfârșit. N-a mai avut răbdare și a vrut și el să vadă materialul cel nemaipomenit, din care urma să își croiască hainele cele noi. Însoțit de o mulțime de miniștri, de curteni, de slujbași și de alți oameni aleși, printre care se aflau și cei doi slujitori credincioși care îi povestiseră că văzuseră deja materialul pregătit de cei doi pungași de croitori, împăratul intră sigur pe sine în sala cea mare a palatului, unde fuseseră așezate cele două războaie de țesut, la care se lucra tot timpul, dar fără să se vadă nicio urmă de fir de aur ori de mătase. Oh, Maria ta! Poftește, te rugăm, în atelierul nostru cel modest! Luminate și înălțate, te rugăm să privești rodul muncii noastre. Nu-i așa, că e de toată frumusețea? Nu-i așa, că este cu adevărat minunat? Priviți cu toții, oameni buni, acest material extraordinar. Priviți cum stă întins pe ramele războaielor de țesut împărătești, uitați! Și cum cade în falduri grele, punând în valoare desenul și culorile. Ce-i asta? Ce se întâmplă? Eu nu văd nimic. Îngrozitor! Are sunt chiar atât de prost? Ori sunt nevrednic de tronul meu? Niciodată nu mi-aș fi putut închipui una ca asta, ca tocmai mie să mi se întâmple o asemenea nenorocire. Ce să fac? Poate că ar trebui să recunosc adevărul. Și să spun celor de față că nu văd nimic. Da, dar acum nu mai pot face asta, pentru că deja m-am lăudat tuturor și m-aș face de tot râsul. Într-adevăr, trebuie să mărturisesc în fața tuturor că... Ce? Sunt pe deplin... Cum? Satisfăcut. Și... Mulțumit! Materialul este cu adevărat de toată frumusețea. Bravo! Plecăciune, măria ta! Îți mulțumim pentru vorbele bune! Luminate și înălțate, mulțumim! Mulțumim! Bravo! Vă sunt că împăratul laudă ceea ce nu există și că nu îndrăznește să spună adevărul, toți curtenii care priviseră și ei de jur împrejur, fără să vadă însă nimic, deși se uitaseră atent unii către ceilalți curioși să descopere dacă este cumva și cineva care totuși vede ceva, se temură să vorbească și tăcură încurcați, neînțelegând că nu vedeau nimic, pentru că nici nu era ceva de văzut. Atunci, ministrul cel apropiat de împărat, împreună cu slujitorul lui cel mai credincios, care știau ei de ce tace toată lumea, se grăbiră să-i cânte în strună împăratului. Într-adevăr, măria ta e de toată frumusețea. Minunată! Măria ta, să-mi îngăduiți, este neînchipuit de frumoasă. Așa e. E fermecătoare. E admirabilă. Așa e. Dacă... E așa? Și dacă toată lumea este atât de mulțumită de rezultatul muncii voastre... Este mulțumită toată lumea. Atunci m-am hotărât. Ce? Doresc să-mi faceți haine împărătești noi care să arate... Cum? Și acum nimeni pe lumea asta nu mai are. Așa să fie, Maria ta! Așa. Vă mulțumim pentru încredere, înălțimea voastră! Vă rămânem veșnic îndatorați și recunoscători. Și vă asigurăm că noile haine împărătești de gală vor fi gata în cel mai scurt timp. Ura! Ura! Le veți putea îmbrăca chiar la serbarea orașului, care va avea loc peste numai câteva zile. Tot ce ați realizat voi aici este... Cum? Într-adevăr, măreți! În consecință, voi doi, ca niște croitori vrednici de toată lauda ce sunteți, veți primi de la mine... Ce? Câte o decorație! Precum și... un titlu nobiliar! Acela de maestri țesători ai curții imperiale. Maestri țesători ai curții imperiale. Fermecător de neînchipuit, sublim. Și toată lumea aplauda și striga bucuroasă, în timp ce mulțumirea se așternuse pe fețele tuturor, de la mic la mare. Imediat, cei doi șarlatani, proaspăt decorați, au cerut să fie lăsați singuri pentru a lucra cu și mai mult spor. Și a terminat la timp comanda specială dată de însuși împăratul. Au stat de veghe toată noaptea, și-au aprins toate candelabrele și feștilele și lumânările ca să vadă lumea întreagă osteneala pe care și-o dădeau să termine la timp hainele cele noi și nemai văzute. Parcă și văd cum se prefăceau ei că scot țesătura din război, cum se făceau că taie cu foarfecele alea mari prin aer și mai ales cum se chinuiau ei să coasă cu acele alea care nu aveau niciun fir. E, după ce s-au străduit să convingă pe toată lumea de vrednicia și priceperea lor, într-un sfârșit al sfârșitului, cei doi șmecheri, cei doi mari mincinoși și lăudăroși, au anunțat întreaga împărăție că au terminat lucrul. Hainele cele noi ale împăratului sunt gata! Când auzi împăratul vestea, imediat se duse să vadă hainele. Însoțit desigur de toți supușii săi. Păi fără curteni și aghiotanți nici nu se poate. Cei doi pungași l-au întâmpinat ridicând brațele în aer ca și cum ar fi ținut ceva. Înălțimea voastră, iată pantalon. Și iată haina. Măria ta, iată și man. Nici o grijă să nu aveți că haina aceasta o să vă fie vreodată grea. Totul e ușor ca pânza de păianjă. Așa și este. De altfel, cea mai însemnată însușire a stofei noastre magice, pregătite cu atâta migală, anume pentru înălțimea voastră. Dacă binevoiți să vă dezbrăcați, noi vă vom încerca haine. Le vom proba. Chiar acum. Și le vom potrivi chiar aici, în fața oglinzii cele mari. Și împăratul s-a dezbrăcat? De-a dreptul în fața oglinzii și a curtenilor, care, deși nu vedeau nimic, se întreceau în cuvinte de laudă și admirație. Minunată, Doamne! Ce bine vă-mi vine, parcă e turnată, ce desen! Dar ce croială frumoasă! Vai, dar ce culoare! Vai, dar ce haină neprețuiașă! Înălțimea voastră, marele maestru de ceremonii vă așteaptă lângă baldachinul, așa, sub care veți merge la paradă. Prin mijlocul mulțimii adunate pe străzi, onoarea dumneavoastră. Bine, bine, bine, bine, gata, sunt gata. Cred că nu sunt rău îmbrăcat. Nu-i așa? Nu există îmbrăcăminte! Mai măreață! După ce făcu o ultimă piruetă prin fața oglinzii, ca să-și poată privi mai bine înfățișarea măreață, deși nu putea să-și vadă decât trupul fără haine, împăratul se pregăti să iasă în fața mulțimii. Urtenii, care erau plătiți și angajați să-i ducă trena, se prefăcură că ridică ceva de jos. Apoi își ținură mâinile ridicate, nevoind să lase să se observe că ei, de fapt, nu văd nimic. Așadar, nimeni nu îndrăznea să spună adevărul, că, de fapt, nu era nimic de văzut. Ai răbdare, ai răbdare, acum vine și sfârșitul poveștii. Împăratul, deși era gol, fără nicio haină care să-l acopere, mergea tare mândru pe sub baldachin și toți oamenii aflați pe străzi strigau: ce minunate haine are împăratul și ce trenă frumoasă! Nu înțeleg, de ce niciunul nu vroia să-i spună că nu se vede de fapt nimic? Pentru că lumea ar fi trebuit să dezvăluie întâi minciuna celor doi croitori care îl păcăliseră pe împărat, spunându-i că acela care vede realitatea nu e potrivit pentru slujba pe care o are sau că e prost de dă-n gropi. Aha! Deci oamenii preferau să se mintă singuri. Păi da! Și niciodată vreo haină de-a împăratului nu stârnise atâta bucurie printre supușii săi ca aceasta, pe care nimeni n-o vedea, dar toată lumea o lăuda. Deodată, pe când toată lumea se lăuda cu minciuna care le era de folos tuturor, se auzi glasul unui copilaș. Împăratul acesta nu are haine pe el. Ce-ai spus? Taci, taci. Împăratul, uite, uite, e gol. Taci să nu te audă cineva. Păi de ce? Doar ăsta e adevărul. Uite, uite, uite, împăratul e gol. Taci, copile, taci din zi. E gol, e gol, e gol, e gol, e gol. Hai să plecăm. Să nu te audă cineva, pleacă. Ce-i asta? Ce s-a auzit? Ai de mine un copilaș care zice că împăratul nu are haine pe el. Uitați-vă, uitați-vă la el. E dezbrăcat. Taci, copile, taci de gură. În gură, e dezbrăcat. Mai încet, mai încet, copile. Dă-te la o parte. Hai să mergem. Asta e vocea curată a nevinovăției. Împăratul a auzit și el glasul copilului și a văzut și mulțimea care era fericită că poate spune în fine adevărul. Toți repetau șoptit: e dezbrăcat, e gol, împăratul e gol, împăratul e gol, e dezbrăcat, e gol. Și atunci a înțeles și el că s-a păcălit singur datorită lăcomiei și înfumurării sale și că lumea, poporul, are dreptate. Dar, în același timp, s-a gândit: ce mă fac acum? Nu mai pot să dau înapoi. Trebuie să mă prefac mai departe, s-o țin într-una. Așa cum am început. Așa că și-a ridicat cu și mai multă mândrie capul și-a călcat și mai țanțoș pe sub baldachinul împărătesc. Păi, și lumea? Lumea ce-a făcut? Ce-au făcut toți aghiotanții și miniștrii și slujitorii împăratului? Toți curtenii au ținut, ca și mai înainte, cu mult respect, o trenă care nu exista decât în închipuirea împăratului și pe care, de bună seamă, niciun om cinstit și corect nu o putea vedea. Fiindcă, de fapt, nu era nicio trenă, iar adevărul nu se mai putea ascunde. Împăratul era gol. Îți mulțumesc, surioară dragă. Da? Dar pentru ce anume? Pentru că mi-ai spus o poveste care mi-a plăcut și din care sper că ai învățat și tu câte ceva. Bineînțeles! Acum putem să ne culcăm? Noapte bună! Și mai ales vise frumoase! Mulțumesc! Noapte bună! Ați ascultat Hainele cele noi ale împăratului de Hans Christian Andersen. Scenariul Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea. Fetița Ani Crețu. Băiatul Silviu Stănescu. Împăratul Alexandru Georgescu. Primul croitor Daniel Badale. Al doilea croitor Ioan Batinaș. Ministrul Mihai Niculescu. Slujitorul Petre Lupu. Copilul Ioana Popovici Chelaru. Mama Violeta Berbiuc. Tatăl Vasile Manta. Redactor și coordonator de proiect Irina Soare. Regia de montaj Dana Lupu și Mirela Anton. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică Vasile Manta. Regia artistică Mihai Lungeanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, aprilie 2017.